babları, matımları, şimdi tanıyanı bulmadım. Şıkarışın ihlas gönlümü bilen, parçalarına tanlar atanın. Şıkarışın ihlas gönlümü bilen, parçalarına tanlar atanın. Bulunlarını basu kırlarını yeşergen deyi bulam işlem eğer şişmesinden şifa sularını yeşergen deyi bulam işlem eğer şişmesinden şifa sularını oynağanın varışlarının sürge kıyğanın dulkınlanğan iğin bazularının yokmuş iseni sulap kıyğanın dulkınlanğan iğin bazularının yokmuş iseni sulap kıyğanın yaplarım atımlar için tanıyanı bulmadım. Çıkarışın ihlas gönlümü bilen parçalarına damlar atanın. Çıkarışın ihlas gönlümü bilen parçalarına damlar atanın.